Ακούτε το thepressproject.gr και τη Φάρμα των Ζώων. Γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε και πώς είστε? Και Θάνος Καμίλαλης και Κωνσταντίνος Πουλής. Και τι σας έχουμε, ρε παιδιά, τι σας έχουμε? Τι σας έχουμε? Θάνο, τι τους έχουμε? Κέφι, χορό και πολύ τραγούδι. Λοιπόν, είναι έτοιμος ο Βασίλης ο Μύτικας? Δώστε ένα λεπτό. Έλα, καλησπέρα, Βασιλάκη. Στους αγαπημένους, αγαπημένες ακροατές, ακροάτριες, όσοι ακούτε το The Press Project. Περνάμε τέλεια, το Σαββατοκύριακό μας ήταν υπέροχο. Βοήθησε σε αυτό η απαγόρευση κυκλοφορίας. Και δεν ξέρω αν είστε έτοιμοι. Πάμε. Άιντα! Χρόνια και χρόνια τώρα τριγυρνώ σαν πουλί περιπλανόμενο μες στη ξενιτιά, μες στη μοναξιά. Τι μόνο το λέω, σου είχα ανοίξει τείχους. Πού είναι? Δεν την αντέχω. Στο στυλά, ρε Κωνσταντίνε. Α, ναι, πάμε. Μη χάνετε το κέφι σας, παιδιά. Δεν αντέχω άλλο πια. Μπράβο, ρε Κωνσταντίνε. Λοιπόν, πολύ καλά πήγε αυτό. Πήγε σαν το ταξίδι του πρωθυπουργού. Ω μάνα μου. Βάλτε τον αργόικα. Άσε μας, ρε τώρα. Άσε μας. Καταρχάς αυτό το βάλαμε, βέβαια. Όπως λέει και ο Μπερσέκερ, βρήκαμε τραγούδι με πουλί. Όλα ταιριάζουν, παιδιά. Όλα κάνουν. Όλα μπλέκονται. Τάσος Κάπα. Ωρε μουσικές, μου έρχεται να συνοστιστώ με άλλους 40 σε ένα τραπέζι. Όπα, όπα, όπα. Όλοι μαζί. Τα μέτρα είναι για τους πλέμπες. Λοιπόν, παιδιά, καταρχάς να σας... επειδή πάντα υπάρχει ένας χαρακτήρας πιο προσωπικός σε αυτήν την εκπομπή, έτσι είναι το ραδιόφωνο, δεν είναι όπως τα κείμενα που είμαστε όλοι ξύλινοι, που μας τα γράφει ο Αβραμόπουλος και τα υπογράφουμε εμείς. Εδώ πέρα υπάρχει ένας πιο προσωπικός χαρακτήρας. Χορεύω πολύ καλό Ικαριώτικο. Όπως ξέρετε, έλα, έχω κάνει. Ναι, ρε. Αλήθεια. Αφού έκανα μαθήματα στην Ικαρία, μαθήματα ελληνικών σε ξένους, έχω δουλέψει μια δεκαετία κάθε καλοκαίρι στην Ικαρία. Οπότε έχω πάει σε άπειρα πανηγύρια. Αυτό δεν θεωρείς ότι είναι κάτι που θα έπρεπε να υποθεί Παρασκευή βράδυ? Ναι. Τι? Για να χορέψω στο βίντεο, στην ανασκόπηση. Μα το είπα. Έλεγες να βάλουμε Ικαριώτικο στο τέλος. Εγώ δεν άκουσα. Να χορέψω. Ναι. Παιδιά, συγγνώμη, τα έχουν αυτά οι ζωντανές εκπομπές. Καλώς. Σιγά το δύσκολο. Αυτό ήταν 15.000 views έξτρα, Κωνσταντίνε. Συγγνώμη, επειδή λέει ο φανφάρας Τζιορκαλίας, λέει σιγά το δύσκολο να εξηγήσω, είπα ότι χορεύω ωραία. Αλήθεια, τον έχω δει, έμα σάσα. Έμα σάσα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι πάρτι κάνεις και χορεύεις. Δεν ξέρω ποιος κρύβεται πίσω από το ψευδόνυμο. Έμα σάσα. Λοιπόν, τάξη, πάει έχετε άπειρα πάει σε άπειρα πανηγύρια, δεν σας κάνει καλούς χορευτές. Εμένα είπα ότι κάνει, παιδιά, μην μπερδεύεστε. Λοιπόν, τέλος πάντων, θέλω να πω ότι γνωρίζω πώς λειτουργεί το Ικαριώτικο κλίμα, πώς λειτουργεί αυτή η ιδιαίτερη άβρα της Ικαρίας, παιδιά. Mm-hmm. Έχετε ακούσει αυτές τις ιστορίες εκεί πέρα για τις ράχες που έχουν ανάποδα ωράρια και ανοίγουν τα απόγευμα, ξέρω εγώ, και κάτι τέτοια. Ψιλοϊσχύουν αυτά. Ναι, εγώ. Αυτά, ψέματα είναι αυτά. Αυτό είναι ψέμα. Ναι, είναι ψέμα. Okay. Απλώς είναι μια μπούρδα την οποία την είχαν χάψει πολύ μεγάλα ειδησιογραφικά μέσα και στη συνέχεια υπάρχει μια πολύ έντονη προσπάθεια μετά για να το αναιρέσει αυτό, γιατί το είπαν πολύ μεγάλα δισεογραφικά, ενώ πρόκειται προφανώς για μπούρδα τώρα. Δεν βασίζεται σε μελέτη. Okay. Τώρα είναι από τις ιδέες που λένε οι Ικαριώτες. Λοιπόν. Που αλλού το λένε, και αλλού το λένε. Όχι στα ψάρα. Στην Ίδρα λένε ότι ζουν πολύ. Αυτό ισχύει. Να, μάλιστα. Άπειρα πανηγύρια της Φιώτιδας έχει πάει Σιγκουλάρη. Τη χορεύει εξαιρετικά τη Μιλίτσα. Λοιπόν. Ο Αναστάσης λέει: μόνο εγώ όταν είχα πάει, συχάθηκα τον τόπο και τους ανθρώπους. Όχι, καλέ μου Αναστάση. Όχι. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα. Περιμένετε. Περιμένετε να σας πούμε τι έχει γίνει. Θα καταλήξουμε πεις... στην πολιτική περίοδο. Έχουν συνδρομητές στην Ικαρία, πρόσεχε θα πεις. Το τμήμα λογοκρισίας είναι από πάνω αυτή τη στιγμή. Θα καταλήξουμε, παιδιά, στην Ικαρία. Θα καταλήξουμε στην πολιτική. Απλώς πρέπει να δοθεί όλο το πολιτισμικό υπόβαθρο. Ναι. Λοιπόν, η Ικαρία έχει αυτή τη χαλαρή σχέση με τους κανόνες. Mm-hmm. Πας δηλαδή στο ταχυδρομείο στον Εύδυλο και είναι κοντά. Εγώ στην Αρέθουσα ήμουν, οπότε ήμουν κοντά στον Εύδυλο, το ξέρω καλά. Είναι γειτονιά εκεί πέρα. Προφανώς είναι τρίτη δύναμη Νέα Δημοκρατία, τα λέγει ο Άδωνης. Δηλαδή φαντάζει τώρα όλοι τώρα... αριστεροί και μπάχαλοι και μαλλιάδες και τέτοια. Εντάξει, τώρα εξουσία τώρα, παντού ίδια είναι Θάνο μου τώρα και με τις κουκουέδες. Λοιπόν, χάνουμε, πέφτουν κι άλλο οι συνδρομές μου από Ικαρία. Λοιπόν, υπάρχει αυτό το κλίμα της ελευθεριότητας. Παιδιά, ξέρετε που πηγαίνουμε εκεί πέρα γυμνοί στο να και να τα τσιτσιδώματα και αυτά. Παλικά, έχει μια αύρα λοιπόν. Δεν είδαμε ρόγα, και δεν είδαμε, είναι ρόγα, και Φλεβάρης. Λοιπόν, έχει μια αύρα εναντίωση στην εξουσία. Όπως και αν το, δηλαδή με το που πατάς στο νησί, παιδιά, υπάρχει αυτό το χίπικο το στυλ. Mm-hmm. Που λες, δεν με νοιάζει ρε παιδί μου, δεν με νοιάζουν οι κανόνες. Mm-hmm. Δεν με νοιάζουν οι κανόνες. Εγώ είμαι, στείλε μπαμπά την κάρτα την πιστωτική, να είμαι εδώ πέρα και mm-hmm. να καταλάβατε, δεν ενδιαφέρεσαι ας πούμε πανδημίες, ιστορίες, τίποτα. Mm-hmm. Και έτσι αυτό το έπαθε ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, παιδιά. Το έπαθε ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Είδα μια δήλωση Ντόρας Μπακογιάννη που λέει ότι δεν τον προστάτευσαν τον Πρωθυπουργό αυτοί που διοργάνωσαν την επίσκεψη, και πραγματικά έχω να πω ότι χρειάστηκαν περίπου 24 ώρες αν δεν κάνω λάθος μέχρι να μπορέσει το επιτελείο των ηλιθίων, αυτή η συγκέντρωση βλακών που περιστοιχίζουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη και προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα, mm-hmm. να πει κάτι. Να ξεκινήσει, να υπάρξει μια επικοινωνιακή γραμμή που να λέει τι να απαντήσουμε. Mm-hmm. Λίγο παίζαν το θέμα Κουφοντίνα. Λίγο παίζανε το ΣΥΡΙΖΑ Λαμόγια ότι και καλά ότι θα αντιστρέψουν την κουβέντα. Παρατήστε μας ήσυχους τώρα εσείς οι ΣΥΡΙΖΕΙ. Λίγο σε επίπεδο... Τώρα δεν λέμε τα τρολ. Λέμε τώρα σε επίπεδο κυβερνητικών ανακοινώσεων ότι ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί σε συγκεντρώσεις. Ενώ το πράγμα είναι πάρα πολύ απλό. Είσαι πρωθυπουργός, δεν πρέπει να παραβιάζεις τα μέτρα. Mm-hmm. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη βαρύτητα στο παράδειγμα. Όπως και να το κάνουμε. Εγώ ξέρετε δεν είμαι άνθρωπος που λέω η συμβολική σημασία και αυτά και πώς το λένε συνήθως οι δημοσιογράφοι και σημειολογικά να το πω. Δεν τα λέω συνήθως αυτά. Αλλά απ' την άλλη, είτε ως ολίσθημα, είτε ως επίδειξη δυνάμεως, το να βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μόλις αποφασίσει ένα εντελώς παράλογο μέτρο, εντελώς παράλογο μέτρο, mm-hmm. ένα μέτρο το οποίο δεν βασίζεται σε καμία υγειονομική λογική. Βγήκε ο Μόσχελος, το είπε, λέει τι 6, γιατί 6, γιατί όχι 7, γιατί όχι 8, τι ακριβώς εξυπηρετεί αυτό. Λοιπόν, και λέμε τώρα ότι έχοντας επιβάλει ένα μέτρο το οποίο είναι πάρα πολύ αυστηρό, σαδιστικό και εντελώς παράλογο, δεν πατάει πουθενά ρε παιδί. Δεν μπορείς να βγεις στον κόσμο και να του εξηγήσεις ότι ξέρεις αυτό φταίει. Να του πεις τι, ότι έχουμε μελέτες που αποδεικνύουν ότι το μόνο που μπορούμε να πειράξουμε από αυτά που συμβαίνουν τώρα είναι ο απογευματινός σου περίπατος. Αυτό λέμε στον κόσμο. Και την ίδια στιγμή εμφανίζεται ο Πρωθυπουργός να γράφει εκεί που δεν πιάνει μελάνη 10 μέτρα μαζί. Άιντε ταξιδάκι τώρα. Τολμήσαν να πούν τα γίδια ότι ήθελε να παρακολουθήσει τους εμβολιασμούς. Έγραψε ο Παπα-Νικολάου. Αν ήθελε να παρακολουθήσει πρόβλημα στους εμβολιασμούς, να ερχόταν στο Αγλαία Κυριακού. Στην Ικαρία θα πας για να δεις πως πάει εμβολιασμός. Mm-hmm. Που είναι 5 γάτοι. Θα πάει κι αλλού. Ρε σύ τώρα. Στους επόμενους σταθμούς της περιοδίας του Κυριάκου Μητσοτάκη στην σειρά Happy Traveler σεζόν 2021 στο... όχι, θα λέγαμε τώρα η μικρή εξερευνήτρια δεν κολλάει, είναι άλλο λάθος της οικογένειας. Ναι, θα προσέχουν περισσότερο. Οπότε παιδιά θα υπάρχει χειμωνιάτικη, ανοιξιάτικη, καλοκαιρινή περιοδία όπως είναι και η Ικαρία, έτσι απομακρυσμένα μέρη, για να βλέπει ο Πρωθυπουργός το πώς πάει το πράγμα σε γωνιές της Ελλάδας που θέλουμε. Εγώ έχω καταθέσει κάποιες προτάσεις, Αντίπαρος, Κύθυρα είναι κοντά ρε παιδί μου, αλλά έτσι ένα πέταγμα να δούμε και λοιπά. Γάβδος είναι μια πολύ καλή ιδέα, 7 κάτοικοι ξέρω εγώ, 35 βαθμοί στη Γάβδο, είναι πολύ νότια, μια χαρά, λιγότερες πιθανότητες να σε φωτογραφίσει κάποιος. Να τσαλαβουτάς. Υπάρχουν χώροι. Επίσης πόσο σίγουρο ήταν από την Παρασκευή από εκείνο ότι κάτι θα γίνει σε, αυτό, σε αυτή την περιοδία, ρε παιδί μου. Το έβλεπε στην Μπάρνηθα να σου χαμογελάει. Έλεγε, δε. Κάνα καμιά φώτο σε παραλία κλπ. Τελικά μας έσκασε γεύμα. Εγώ το περίμενα, δεν είναι. Δεν θα πω τα έλεγα, αλλά μύριζε το πράγμα. Πάω για το σχέδιο εμβολιασμού. Καλά. Είδαμε και τα stories εκεί πέρα το. Την υποδοχή με βαγγελικά και να βγάζει τον κατά γάλαν ουρανό. Καταρχάς, δεν υπάρχει καμία λογική σε αυτό. Δηλαδή η κουβέντα τώρα πάω να δω τον εμβολιασμό, πώς πάνε οι εμβολιασμοί στην Ικάρια, δεν είναι κουβέντα που λέγεται. Είναι πολύ λογικό αυτό που λέει ο γιατρός. Δηλαδή αν θέλεις να δεις πού υπάρχει πρόβλημα στους εμβολιασμούς, θα πας στην Ικάρια. Κωνσταντίνε, να τσατίζεσαι συχνότερα. Δύο άτομα με τα οποία δεν μιλάμε ποτέ γιατί είπε επικαιρότητα μου έστειλαν να δω τη μήνυα ανασκόπηση. Λες και δεν την είχα δει. Είναι, ήταν πολύ ωραίο που τα βγάλα από μου μέσα μας αυτά. Ήταν πάρα πολύ ωραίο για το κομμάτι της ανασκόπησης ότι και ο κόσμος ήθελε να εκφραστεί με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή πέρα από το χιουμοριστικό, νευριασμένο και τέτοια, υπάρχουν πολύ θετικά σχόλια. Νομίζω, και θα το, ο Κωνσταντίνος ξέρω ότι το έχει θέσει, το έχουμε συζητήσει, είναι ένα σημείο καμπής, ρε παιδί μου. Δηλαδή αυτό το με την απαγόρευση, όλο αυτό το κοντράστ είναι εκεί που απλά μένουν τα νεύρα. Δηλαδή δεν έχεις πολλά πράγματα σοβαρά να πεις. Μπορείς το στοιχειοθετημένο βρυσίδι, θεωρώ ότι είναι μια καλή απάντηση για την κατάσταση που ζούμε. Το στοιχειοθετημένο βρυσίδι. Νομίζω ότι το σωστό είναι αυτό που έγραψε ο Μπόβολος που μας έστειλε μεταξύ μας εκεί πέρα. Που λέει λοιπόν, τέρμα το έντεχνο, από εδώ και πέρα μόνο πινελίκια. τελειώσαμε με το έντεχνο. Και ο Βίρονας που λέει, εντάξει, κάνουμε βίντεο, όχι τέχνη. Μας προμότερο και ο Βαρουφάκης, παιδιά, μας προμότερο ο Πολάκης. Αυτό είναι το καλύτερο. Άλλο που στάρει το Βαρουφάκη. Δεν το έχω ανεβάσει. Ναι. Θα ανέβει και αυτό, παιδιά. Θα ανέβει. Είδε κεφαλαία προφανώς και σου λέει. Εδώ είμαι. Συγγνώμη, δεν είναι μόνο ο Πολάκης. Ο Πολάκης ήταν η αρχή της Ιδονής. Ξεκινήσαμε δηλαδή με. Ξεκινήσαμε με Βαξεβάνη και στη συνέχεια περάσαμε σε. Πολάκη με ανάρτηση με κεφαλαία. Και πληροφορούμε και like Καρανίκα. Λέω, με συγχωρείτε, εγώ εγκαταλείπω, δεν έχω κάτι άλλο να ζητήσω πια σε αυτή τη στιγμή. δεν ζητώ κάτι άλλο. Και νομίζω ότι ο λόγος για τον οποίο τόσος πολλής κόσμος ένιωσε ότι χρειάζονται μπινελίκια είναι ένας συσσωρευμένος θυμός που βασίζεται σε αυτό που λέγαμε μέσα στο σενάριο της ανασκόπησης, δηλαδή τον συνδυασμό αποτυχία στη διαχείριση της πανδημίας. Καταλαβαίνεις τώρα δηλαδή ότι δεν υπάρχει κάποιο σχέδιο, ρε παιδί μου. Δεν υπάρχει. Το σχέδιο είναι ανοιγοκλίνουμε και λέμε στους δημοσιογράφους να καθησυχάσουν τον κόσμο με τα εμβόλια. Τα εμβόλια είναι ένα πολλαπλό φιάσκο το οποίο ξετυλίγεται από μέρα σε μέρα ξανά και πάλι και πάλι. Αλλά προφανώς αυτή τη στιγμή, επειδή δεν υπάρχει σχέδιο, έχεις αποτυχία στη διαχείριση της πανδημίας. Είμαστε σε καθεστώς απαγόρευσης κυκλοφορίας εδώ και μήνες και δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο η εξάπλωση του ιού. Ταυτοχρόνως είναι πλήρης η αδυναμία να εξηγηθούν τα μέτρα, με πλήρη ευθύνη και των επιτροπών, όλων αυτών των αναξιοπρεπών ανθρώπων που τοποθετούνται σε αυτές τις επιτροπές και βεβαίως της πολιτικής ηγεσίας. Οπότε αυτά σε συνδυασμό με την κόπωση που μοιραία έρχεται μετά από τόσους μήνες που ζητάς από τους ανθρώπους να μην μπορούν να βγουν μια βόλτα, είναι λογικό ότι θα οδηγήσει σε μια δυσπιστία. Δεν πρόκειται να συνεχίσει αυτό το πράγμα να λειτουργεί καλά. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο θα εκδηλωθεί αυτό. Δεν ξέρω. Δηλαδή το να καλέσει κανείς σε ανυπακοή κατά των μέτρων είναι κάτι το οποίο κυκλοφορεί σε κύκλους λίγο ψεκασμένους με την κακή σημασία της λέξης. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσαμε αυτή τη στιγμή να έχουμε κάτι τέτοιο. Τώρα δεν ξέρω καθόλου τι μπορεί να συμβεί. Είναι πράγματα τα οποία, όπως ξέρετε, γίνονται σε άλλες χώρες. Λοιπόν, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει κάποια στιγμή οι άνθρωποι να λένε, να πούν ότι αυτό που κάνουμε είναι λάθος και ζητάμε να το σταματήσετε. Ζητάμε να κάνετε κάτι άλλο. Και έχω την εντύπωση ότι ο συνδυασμός τραγικής ανικανότητας στην οργάνωση και παρουσίαση ενός σοβαρού σχεδίου αντιμετώπισης με την πλήρη, με την ανεξέλεγκτη, αχαλήνοτη γαϊδουριά του Μητσοτάκη, που πρώτα έκανε σαν να μην τρέχει τίποτε και μετά απαγόρευσε την δημοσιοποίηση του γεγονότος από τα μέσα ενημέρωσης, δημιουργούν συνθήκες εκρηκτικές για τη συνέχεια. Και αυτό το απαγόρευσε, θα να το εξηγήσουμε, γιατί είναι κάτι πολύ... Είναι κάτι πρωτόγνωρο το θέμα. Βασικά είναι όλο πρωτόγνωρο. Κάθε φορά το λέμε και κάθε φορά το ξαναλέμε και προφανώς πολλοί από εσάς δεν περιμένετε να το ακούσετε από εμάς αυτό που συμβαίνει με την κάλυψη. Αλλά δεν ξέρω πόσο κάτω μπορεί να πάει. Δηλαδή έπαιξε και το βίντεο του Μάνεση το θέμα. Δεν έπαιξε τα κανάλια αυτό το πράγμα. Δεν έπαιξε το βίντεο με την έννοια, και έπαιξε μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλει. Και τώρα, για το θέμα της, του ελέγχου, υπάρχει και το σημείωμα. Στην ΕΡΤ τυχοκολλήθηκε σημείωμα, Κωνσταντίνε. Κοιτάξτε, παιδιά, τώρα γενική, να πούμε τι γίνεται. Οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ είναι λίγο ηλίθιοι. Τους λες δηλαδή κάτι προφορικά, μπορεί να μην το καταλάβουν. Δηλαδή, μπορεί να τους πεις προφορικά, παιδιά, δεν εκθέτουμε τον Πρωθυπουργό και την επιλογή του για το Εθνικό Θέατρο, και να μην το καταλάβουν. Οπότε πας και τυχοκολλείς, βάζεις σε ένα πίνακα ανακοινώσεων ένα χαρτί που λέει, τι λέει Θάνο, δεν δείχνουμε εικόνες από Ικαρία και δεν δείχνουμε φωτογραφίες του Λιγνάδη με άλλους. Και αυτό τυχοκολλείται στην ΕΡΤ. Και είναι τέτοια η ανέδεια που δεν σκέφτεται ο άλλος. Ρε εσύ, μήπως το βγάλει κανείς φωτογραφία, το ανεβάσει πουθενά και δεν ξέρουμε πού να κρυφτούμε. Και σκέφτεται μετά ότι μπα, όχι. Γιατί πού θα το μάθει, αφού θα έχω ένα άλλο χαρτάκι μετά που θα γράφει. Δεν αναφέρουμε στην ΕΡΤ το χαρτάκι που τυχοκολλήθηκε στον τοίχο. Δεν είναι πολύ λογικό. Και έτσι, ό,τι και να κάνεις, δηλαδή, ξέρω εγώ, λέει κάποιος κατά λάθος ότι ο Μητσοτάκης παραβίασε τα μέτρα, όπως αναφέρει ο Guardian, το Politico, η New York Times, όπως αναφέρουν μέσα σε διάφορα μέρη του κόσμου, μέχρι την Κίνα έχει αλλιεύσει ο Μινάς Κωνσταντίνου αναφορές στην παραβίαση των μέτρων ξανά, και το αναφέρουν το ξανά από τον Πρωθυπουργό μας, γιατί ένας Πρωθυπουργός ο οποίος για δεύτερη φορά συλλαμβάνεται να παραβιάζει τα μέτρα, και παρόλα αυτά λες εντάξει, οι Κινέζοι θα το μάθουν, οι Αμερικανοί θα το μάθουν, οι Βρετανοί θα το μάθουν, αλλά οι Έλληνες θα ακούνε τα κανάλια να τους λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ισχυρίζεται, λες και δεν υπάρχει βίντεο. Ναι, υπάρχει μια ανακοίνωση του βίντεο. Και για το Μέρα 25 πώς το είπε, δεν, χωρίς να αναπαραχθεί το περιεχόμενο, λέει κάτι, λέει, αλλά εκτός θέματος, εκτός ουσίας, κάτι τέτοιο. Με σχολιασμό από τη δημοσιογράφο, χωρίς να πει τι στο διάολο λέει αυτή η καταγγελία. Αυτό νομίζω ότι είναι στο μεσημεριανό, είναι σε ένα από τα δελτία, ρε παιδί μου, και ρωτάνε την δημοσιογράφο ποιες είναι οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Και αυτή είναι, ο ΣΥΡΙΖΑ λέει για συνωστισμό, που, όχι, για το Λιγνάδι είναι αυτό, ψέματα, για το Λιγνάδι. Δεν είναι για το Μητσοτάκη, εκείνο το κομμάτι. Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει την δικαιολόγηση της παραίτησης από την Υπουργό. Δηλαδή, λες και, το ακούει άλλος και λέει, ο ΣΥΡΙΖΑ διαφωνεί με την παρέτηση, το θεωρούσε σωστό το Λιγνάδι. Και η Μέρα 25, λέει κάτι άλλο εκεί πέρα σχετικά. Και αυτό είναι ενημέρωση. Είναι επικίνδυνα αυτά τα πράγματα. Το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί. Είναι σοκαριστικό το πόσο σκληρά είναι αυτά τα όρια. Το βλέπουμε κάθε φορά. Το ότι το θεωρούμε μια κανονικότητα δεν σημαίνει ότι πρέπει να το συνηθίσουμε, να το θεωρούμε μικρό θέμα. Σε φάση, εντάξει, τα κανάλια δεν θα παίξουν. Έχουμε φτάσει σε πρωτοφανή περιστατικά. Πράγματα που πριν ένα χρόνο δεν θα μπορούσαμε να τα φανταστούμε, αλλά δεν συνέβαιναν. Δεν λέω επί ΣΥΡΙΖΑ, λέω πριν ένα χρόνο. Παράδειγμα. Όταν είχε βγει για την Οβάρτς που λέγανε δεν έχει πολιτικό πρόσωπο μέσα και είχε πολιτικό πρόσωπο μέσα, ήταν μια πρώτη φορά που είδαμε την πλήρη αντιστροφή πραγματικότητας και πραγματικότητας των καναλιών. Όταν στην απαγόρευση συναθρήσεων που σου λέγανε παιδιά επιτρέπεται τώρα, ήταν μια άλλη τέτοια. Εκεί φτάσαμε στον Όρουελ. Όχι μεταφορικά, φτάσαμε στον Όρουελ. Είναι τότε που το μοίραζε η Καθημερινή και λέγανε. Ναι. Υπήρχε. Στην Πάρνη θα ήταν μικρό. Στην Πάρνηθα δεν υπήρχε τόσο η κατακραυγή. Άργησε να βγει το θέμα της Πάρνηθα στα διεθνή μέσα. Αυτό είναι χειρότερο από την Πάρνηθα για μια σειρά από λόγους. Είναι η δεύτερη φορά. Είναι την ημέρα ακριβώς που βάζεις το 6. Το χειρότερο ήταν αυτό. Το χειρότερο ήταν αυτό. Ότι ήταν μια στιγμή κατά την οποία υπήρχε ήδη πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια για το ότι νιώθουμε όλοι ότι υπάρχει αυστηροποίηση των μέτρων προς μια κατεύθυνση που πιέζει τη ζωή μας, αλλά όχι την πανδημία. Ναι. Αυτό λέγαμε στην ανασκόπηση και αυτό είναι που νιώθει όλος ο κόσμος αυτή τη στιγμή. Και να σας πω, επειδή ο Θάνος, δεν ξέρω, Θάνο, πες μου εσύ τώρα αν το νιώθεις όσο και εγώ, αλλά νομίζω ότι από την αρχή ήμασταν πάρα πολύ προσεκτικοί να μην ακουγόμαστε σαν παλαβή. Mm-hmm. Και επειδή σας έχω ξαναπεί ότι για μένα ένα κριτήριο εναντίον της ψευδοεπιστήμης είναι, το λέει και κανένας άλλος αυτό, ή είναι ο μύθος του απομονωμένου επιστήμονα. Δεν είναι πια απομονωμένοι επιστήμονες, ρε παιδιά. Είναι πολύ για να είναι απομονωμένοι. Ο Μόσχιαλος το λέει πράγμα. Καταρχάς βγήκε ο Μόσχιαλος στην τηλεόραση και είπε αυτό που σας είπα πριν, δηλαδή ότι γιατί 6, όχι 7 ή 8, ποιος θα τα εξηγήσει αυτά τα μέτρα. Εμφανίζονται διάφοροι υπουργοί, διάφορα μέλη της Επιτροπής. Εμφανίστηκε ένα μέλος της Επιτροπής και είπε, εγώ δεν ξαναβγαίνω. Γιατί. Εμφανίστηκε συγκεκριμένα, ναι, και θα τα πούμε παραπάνω όλα αυτά. Τώρα κάνουμε μία σούμα. Εμφανίστηκε ο κύριος Μάριος Λαζανάς, που λογικά θα τον έχετε ακούσει, γιατί όντως δεν βγαίνει. Και εγώ το θεωρώ σωστό αυτό προφανώς. Να σου πει, για να αναφερθεί πρώτη φορά στις 11 μήνες πανδημίας στην παράλληλη επιτροπή, και να πει, παιδιά, αυτό που δεν γνωρίζει πολλοί κόσμος είναι ότι πάνω από την επιτροπή μας υπάρχει μια άλλη επιτροπή. Που εμείς προτείνουμε, αυτοί εισηγούνται, η κυβέρνηση αποφασίζει. Η αλήθεια και βλέπεις όλο αυτό το αλαλούμ. Και είναι, αν αυτή είναι η δάπλη μοξιολόγων που λέμε στην ανασκόπηση, ή από πάνω, είναι, δεν ξέρω, η τοπική της νουδού, είναι ένα level πιο πάνω. Ναι. Η διαφορά είναι ότι εμείς δεν είχαμε προφτάσει. Ήτανε στην εκπομπή του Σαχίνη βγήκε αυτό και μας το γράψανε και στα σχόλια, μου το έλεγε και ο Μινάς μετά. Είναι 5 οι επιτροπές. Δεν είναι 2. Αυτό το έχω ακούσει, αλλά δεν το έχω. Και εγώ το έχω ακούσει, δεν το έχω εξακριβώσει, αλλά είναι αυτό που λέγαμε στην ανασκόπηση. Mm-hmm. Ότι αφού έτσι κι αλλιώς. Το δεν... πιάσαμε στην ανασκόπηση. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά λες ότι αφού, είναι, αφού δεν κρατάνε πρακτικά οι επιτροπές, θα μπορούσες να έχεις 2, 5, 10. Δεν θα το μαθαίναμε έτσι κι αλλιώς. Ναι, αυτή η παράλληλη επιτροπή είναι η Επιτροπή Προστασίας Δημόσιας Υγείας που έχει μέσα διορισμένους. Κατά συντριπτική πλειοψηφία από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή τύπου σαν τον Αρκουμανέα και διάφορους γραμματείς εκεί πέρα, σύν τον Τζιόδρα. Και από κάτω είναι οι λοιμοξιολόγοι. Και παράλληλα, επιτέλους βγήκε ένας από αυτούς και είπε το απλό. Παιδιά, είστε κάθε μέρα σε ένα τηλεπαράθυρο και ο καθένας λέει τα δικά του. Δεν αντέχει ο κόσμος, μειώνεται το κύρος. Δεν πες σεμνά άνθρωπος τώρα και της Επιτροπής. Τώρα, όταν λες μειώνεται το κύρος, ξέρω εγώ τι σεμνά, δηλαδή. Είστε ντουγάνια, κάνετε κακό. Βγαίνει ο άλλος και λέει, σκέφτομαι το σύστημα με τα μονά ζυγά. Αυτό που κοροϊδεύαμε στην ανασκόπηση και λέγαμε να κυκλοφορούν εναλλάξ τα δίδυμα αδέρφια. Ρε φίλε, τι θα πει σκέφτομαι. Πιστεύεις ότι είναι το κατάλληλο σημείο η τηλεόραση για brainstorming σε συνθήκες πανδημίας? Να μας πεις μια ιδέα που σου ήρθε να πούμε και εμείς άλλη μία για να βρείτε τι θα κάνετε. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Είναι εντελώς παράλογο αυτό. Δεν μπορεί να βγαίνεις και να λες, μου ήρθε μια ιδέα, εκτός αν είσαι λαγός και θες να μας πεις ότι σκοπεύουμε να το κάνουμε, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό το μέτρο είναι πιο γελίο από την κυβέρνησή μας και θεωρώ πιθανό να μην γίνει. Ναι. Αλλά είναι πολύ σημαντικό ότι σε μια τέτοια συνθήκη χρειάζεται εγώ, που δεν είμαι ειδικός, να καταλαβαίνω τι κάνουμε και χρειάζεται προκειμένου να μπορώ να το ακολουθήσω και να το ακολουθήσω πιστεύοντας ότι έχει νόημα αυτό που κάνω. Δεν γίνεται με τους μπάτσους. Δεν γίνεται με τους μπάτσους. Όσους και να προσλάβεις, κάποια στιγμή οι άνθρωποι μπαίνουν στις δουλειές τους. Mm-hmm. Και θα πρέπει μέσα στη δουλειά τους να τους πείσεις να φοράνε ή να μην φοράνε μάσκα. Αυτό δεν γίνεται με μπάτσους. Πόσους θα βάλεις? Πρέπει να τους βάλεις να κοιμόμαστε μαζί. Δεν φτάνουν. Πρέπει να είμαστε μισή-μισή. Να είναι η κοινωνία μισή μπάτσι, μισή όχι. Δεν γίνεται. Μην τους βάζω ιδέες τώρα, ναι, αλλά τέλος πάντων. Προβληματίζομαι. Ναι. Όχι, όχι. Ναι, παιδιά, το είπα στα αστεία αυτό. Ναι, ναι. Να διαγραφεί από τα πρακτικά. Α, πρακτικά τώρα, τι θυμηθήκαμε. Ωραία πράγματα. Καλά, το 6. Το παραδέχτηκε και ο Γεωργιάδης και λίγο πριν κλείσουμε το πρώτο μισό. Α, καλά, εντάξει. Που λέει, ναι, έγινε συνωστισμός στο σούπερ μάρκετ. Προφανώς! Δεν έχουμε καταλάβει ακόμα ποιος το εισηγήθηκε. Εγώ νομίζω ότι είναι η κυβέρνηση, γιατί οι λοιμοξιολόγοι φαίνεται να πήγαιναν περισσότερο προς το κλείστε την οικονομία. Από τη στιγμή που οι περισσότερες φωνές των λοιμοξιολόγων ήταν κλείστε τα όλα. Αυτό έχουμε καταλάβει από τις διαρροές. Και οι άλλοι ήταν σε φάση, όχι, θα πρέπει να βρούμε μια λύση ώστε και να μείνει η οικονομία και να περιοριστεί η κινητικότητα. Και είναι αυτό το, ok, σου λέω τι δεν μπορώ να κάνω και εσύ μου προτείνεις από όλα τα υπόλοιπα. Μειώνοντας τα περιθώρια, αυτό το είναι ξεκάθαρο εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Προφανώς θα γίνει χειρότερα. Δηλαδή, η κριτική προς το 6 δεν είναι μόνο γιατί ο άλλος στερήθηκε τη βόλτα του το Σάββατο και δεν καταλαβαίνει την κατάσταση και δεν ξέρω εγώ τι. Είναι και το ανάποδο. Θα γίνει χειρότερα τα πράγματα. Το είπανε. Το έλεγε ο Γεροτζιάφας για τη Γαλλία όταν το ρωτούσαμε. Δεν έχει, η Γαλλία έχει δύο μήνες από τις 6. Δεν έχει κάνει το μέτρο. Συγγνώμη. Κάτι. Το επιχείρημα θα μπορούσε να είναι πάντα χειρότερα. Είναι χειροπιαστό. Πότε έχει συνωστισμό. Το λέει και ο Μόσχαλος αυτό, το T6-T7. Το παραδέχθηκε και ο Γεωργιάδης και μάλιστα πήγε να διαχωριστεί και λέει: εγώ το είχα καταλάβει, το έλεγα και την προηγούμενη εβδομάδα κλπ. Πριν μια εβδομάδα το έλεγε, όντως. Όντως το έλεγε ο Γεωργιάδης. Μα θα γίνει συνωστισμός τώρα. Έχουμε, ας πούμε, υπάρχουν έρευνες. Ε, υπάρχουν για την Τουλούζη. Ανέβασε ο Κώστας Οράπτης μια τέτοια έρευνα. Μελετά αυτή την εμπειρία και ξέρετε τι λέει, ρε παιδιά. Δεν θα φανταστείτε τι λέει. Ότι μαζεύεται πιο πολύ κόσμο σε λιγότερες ώρες και επιδεινώνει το πρόβλημα του συνωστισμού. Γιατί ό,τι βλακίες και να ακούμε τις τελευταίες μέρες, που ακούμε πώς μπορεί να συναντήσεις κάποιον τυχαία στο δρόμο, πώς μεταδίδεται η νόσος μες στο σπίτι. Εντάξει, τα ξέρουμε αυτά, το καταλαβαίνουμε. Όποιος δεν είναι εντυμένος μες στο λίγο χάν μπορεί να μεταδώσει τον ιό. Το καταλαβαίνω μέχρι εκεί. Αλλά είχα καταλάβει επίσης από αυτά που μας λέγατε όλο αυτόν τον καιρό, ότι όταν ένας άνθρωπος μεταδίδει τον ιό, μας ενδιαφέρει αν θα τον μεταδώσει αυτός που νοσεί σε μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων, εξού και μας ενδιαφέρουν οι συναθρήσεις ή σε ελάχιστους, που έτσι κι αλλιώς δεν μπορούμε να το αποφύγουμε, γιατί δεν μπορούμε να κλειστούμε σε φούσκα τύπου Michael Jackson. Συνεπώς, μην τρελαθούμε και ξεχάσουμε αυτά που εκείνοι μας μαθαίνουν όλον αυτόν τον καιρό. Αυτό που μας έλεγε ο Γεροτζιάφας στην συνάντηση, στην συζήτηση που κάναμε, ήταν προφανώς ενδιαφέρει η συνάθρηση. Αυτό μας ενδιαφέρει. Δεν μπορείς να σταματήσεις. Δηλαδή, τι θα κάνουν οι άνθρωποι, δεν θα μένουν στο ίδιο σπίτι. Θα μένουν στο ίδιο σπίτι. Τι να κάνουμε, να βρούμε δηλαδή από ένα σπίτι για τον καθένα, για να μην μεταφέρεται μέσα στα σπίτια ο ιός. Μας ενδιαφέρει τι γίνεται στους χώρους μεγάλης συνάθρησης. Αυτό μας ενδιαφέρει. Δεν μπορεί ξαφνικά τώρα να ενημερώνεις τον κόσμο και να του λες «Α, το σχολείο παρακολουθεί την λίμωξη, παρακολουθεί τη μετάδοση, δεν την δημιουργεί, μεταφέρεται στο σπίτι». Αλλά, εξηγήστε μας, πείτε μας ότι φταίει το σπίτι. Δηλαδή ότι δεν είναι πρόβλημα το σχολείο, είναι πρόβλημα το σπίτι και το σπίτι το δημιουργεί το πρόβλημα. Ναι, αυτό πώς γίνεται δεν το έχω καταλάβει. Ούτε εγώ το έχω καταλάβει. Τα σχολεία δεν είναι πρόβλημα, ακολουθούν. Και εν τω μεταξύ αρχίζουμε να έχουμε σοβαρά προβλήματα στα σχολεία. Υπάρχουν και στην Καλλιθέα, υπήρχε ζήτημα και νομίζω και σε μια άλλη περιοχή που τέθηκε και ο Ιατρικός Σύλλογος στα Ιωάννινα νομίζω αντιέδρασε. Γενικά έχουν υπάρξει φωνές, παιδιά. Αυτή τη στιγμή έχουν αλλάξει τα πράγματα. Ξυπνήστε, τα παιδιά μεταδίδουν πιο γρήγορα. Μπορεί με τις νέες μεταλλάξεις, δεν το ξέρουμε αυτή τη στιγμή. Και έχεις την άλλη, λες, όχι, τα σχολεία ακολουθούν. Το πρόβλημα είναι οι εστίες μετάδοση στο σπίτι. Και ήταν ένα φοβερό και του Χαρδαλιά εκεί στην ενημέρωση. Που άμα πιάναμε το μεταξύ, τι έχει πει ο Χαρδαλιά στην ενημέρωση. Είναι ένα και ένα. Απλώς περιμέναμε στο τέλος να βγει στο αποκορύφωμα να μας ανακοινώσει. Το 6 ώρα, δεν ξέρω πόσοι άντεξαν να το παρακολουθήσουν, αλλά ήταν σε ρίκ. Σου ξεκινάει από τη Χαλκίδα, ας πούμε, από τον πύργο, μακριά. Και σιγά σιγά ανεβαίνει στο θέμα. Υπάρχει. Βγαίνουν τα μεγάλα ονόματα στην πίστα. Πάμε για ρεφρέν. Και ήρθε και το εξάρι. Να μετράει κρούσματα τώρα. Πώς γίνεται να μετράς κρούσματα με απόλυτους αριθμούς. Και να μου λες ότι έχω 10 είχα στην Ιορδαία και τώρα έχω 20. Στα πόσα τεστ. Πώς μετρέεται αυτό και έχω 10, τώρα έχω 20, έχω αύξηση. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Μπορεί να έχεις από πίσω στοιχεία και μπορεί να είμαι εγώ τρελός που θέλω να τα ακούσω γενικά τα στοιχεία. Μπορεί επίσης, μια που ανέφερα την Ιορδαία που ήταν λίγο σκόπιμο, υπάρχουν περιοχές που το 6 το έχουν από τον Οκτώβριο στην Κοζάνη, ας πούμε. Ναι. Και μας το γράφαν και τέτοιο, και δεν είναι ότι δεν το έχουμε αναφέρει. Μας το γράφαν και στα σχολεία για τη Θήβα, ας πούμε, που είναι εδώ και ένα μήνα. Εντάξει, μωρέ, τη Θήβα τώρα, ποιος είναι, πώς είναι. Μην χάσαμε ήδη τους καριώτες. Σε παρακαλώ. Και έχεις. Πώς έχει πιάσει αυτό, πώς γίνεται. Και έχεις και τον άλλον. Δεν θα πάμε στο διάλειμμα. Και έχεις και τον Βατόπουλο να σου λέει, εντάξει, για 6 μήνες έτσι θα είναι τα πράγματα. Όχι. Σοβαρά. Ρε. Λοιπόν, διάλειμμα. Not be moved. We We shall not be moved. Fighting for our freedom, we shall not be moved. Like a tree that's planted by the wall, we shall not be moved. Fighting for our children, we shall not be moved. We're fighting for our children, we shall not be Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε το The Press Project.gr, τη φάρμα των ζώων. Κωνσταντίνος Κούλης. Ρε Βασίλη, όταν ανοίγεις τα μικρόφωνα, κάνε ένα νόημα, κούνα τα χέρια σου. Εδώ πέρα μπορούν να συμβούν πράγματα και θάματα μπορεί να συμβούν. Δεν ξέρεις δηλαδή τι μπορεί να υποθεί την ώρα που ανοίγεις τα μικρόφωνα. Λοιπόν, Θάνο Καμίλαλη, τι θα έλεγες να περάσουμε στην άλλη μισή επικαιρότητα, δηλαδή στις απομακρύνσεις και αποκαλύψεις που συνεχίζονται, βασικά στην υπόθεση Λιγνάδη. Στην υπόθεση Λιγνάδη που, σύμφωνα με το σημείωμα της ΕΡΤ, να τονίσουμε, απαγορεύεται να... πρέπει να είναι μόνος του. Πρέπει να είναι μόνος του. Έχει πολλές φωτογραφίες με τη Μενδώνη, οπότε χαλάει λίγο το image της. Καταλαβαίνεις. Να σου πω κάτι. Ναι. Θα το πω όσο πιο ψύχρεμα μπορώ. Έτσι χαλάει το image της με τις φωτογραφίες. Με το ότι τον υπερασπίστηκε και καθόταν και έγραφε εξυπνάδες στην Ακρίτα ότι δεν ανακοινώνονται αυτά από ιδιωτικούς λογαριασμούς και ανακοινώνονται από το Υπουργείο και όσοι τα λένε υπηρετούν σκοπιμότητες. Τι σκοπιμότητες υπηρετούν, ήταν ψέματα. Δεν ήταν συγκάλυψη αυτό. Δεν ήταν προσπάθεια να βρούνε μια διέξοδο για να μπορέσει να γίνει πιο ανώδυνα αυτό το πράγμα. Αυτό δεν ήτανε. Ναι. Τώρα τι είναι που κάθονται και δεν μιλάνε. Αυτό που... που δεν έχει βγει μια ανακοίνωση. Βγήκε. Το γράφει, το γράφει η Έφη Γιαννοπούλου από το Εθνικό. Mm-hmm. Και λες, αυτό δεν την πείραζε. Δεν είναι ντροπή αυτό. Είναι η δεύτερη φορά που το κάνουν στη Νέα Δημοκρατία. Είναι η δεύτερη φορά που έχουν μπροστά τους μια υπόθεση ενός πολύ σοβαρού σεξουαλικού σκανδάλου και βάζουν πρώτα την, αυτό που θα λέγανε κομματικό πατριωτισμό. Εγώ που δεν έχω πολύ θετική σχέση με τη λέξη πατριωτισμός, μπορώ να το πω έτσι. Λοιπόν, και βάζουν μπροστά το κομματικό συμφέρον του να προστατεύσουν ένα δικό τους άνθρωπο παρά το γεγονός ότι αυτός ήταν ένα τόσο σοκαριστικά χυδαίο πρόσωπο, ένας εγκληματίας. Εντάξει, ένας άνθρωπος ο οποίος έφτανε την κατάχρηση εξουσίας σε αυτά τα επίπεδα, να τραυματίζει νέα παιδιά με αυτόν τον τρόπο. Και να πω κάτι, συγγνώμη Θανό, για την μονοπόληση. Θέλω να πω μόνο αυτή τη σκέψη που εξηγούσα και, πριν μεταξύ μας, ότι τα περιστατικά αυτά που έχουν βγει στην δημοσιότητα αυτές τις μέρες, δηλαδή ότι πήγαινε το άλλο το καθήκη και κατούραγε στον νυπτήρα της ηθοποιού, δείχνουν, παιδιά, ότι είναι πολύ αφελής και προβληματικός ο διαχωρισμός ανάμεσα σε εργασιακές καταγγελίες και σεξουαλική παρενόχληση, γιατί αυτό που ονομάζουμε σεξουαλική παρενόχληση δεν έχει ως κίνητρο τη λαγνία. Δηλαδή αυτές οι συμπεριφορές που περιγράφουμε τώρα, γι' αυτό και είναι ανόητα και όσα λέγονται τι φόραγε και τι δεν φόραγε μια κοπέλα. Mm-hmm. Γιατί αυτό δεν έχει καμία σχέση με τον πόθο. Δεν είναι δηλαδή αυτό που έλεγε ο άλλος, ότι μα δεν γίνει αυτό, μετά ακολουθεί βιασμός και υπάρχει, ας πούμε, μια ενέργεια σεξουαλική που ξεχυλίζει μέχρι που να μην αναγνωρίζει το όχι. Αυτό που συμβαίνει είναι κάτι το οποίο έχει σχέση πρωτίστως με μια επιβεβαίωση της κυριαρχίας και είναι πολύ κοντά στο να κατασπαράζεις τον άλλον. Θυμίζει πολύ περισσότερο αυτό παρά μια οσοδήποτε διαστραμμένη εκδήλωση του σεξουαλικού πόθου. Γιατί αυτά που συζητάμε τώρα, και μάλιστα αυτό είναι και το κομμάτι που μαθαίνουμε από την πολύ αγαθιάρικη παρέμβαση του Σταρόβα. Μα ο Σπυρόπουλος που ήταν τόσο ποθητός. Ναι, γιατί το κίνητρο εδώ πέρα δεν είναι σεξουαλικό. Mm-hmm. Όταν το κάνεις αυτό το πράγμα, αυτή είναι μια κίνηση σαδιστική. Θέλεις να δεις τον τρόμο στο πρόσωπο των θυμάτων. Και σαδιστική, μη συνενετική. Μη συνενετική. Και είναι αυτό το θέλεις να πάρεις αυτό που θες, ρε παιδί μου. Γιατί εν μέρει αυτό ισχύει. Δηλαδή, άμα ήταν το θέμα του πόθου. Αν και αν υπάρχουν επιλογές, θα πεις, okay, τότε γιατί να προβείς αυτές τις κινήσεις. Και εκεί μπαίνει και το στοιχείο της εξουσίας, της θέσης, το πώς βλέπεις τον άλλον κατώτερο, την άλλη, πολύ συχνά, στο κομμάτι των γυναικών και για άλλα πολύ άσχημα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη θέση της γυναίκας και όλο αυτό. Και είναι δύο υποθέσεις. Και είναι και άλλες. Και είναι και η υπόθεση του Παύλου Χαϊκάλη που βγήκε και Βασίλη, θέλουμε να αναφερθούμε. Βασίλη, μπορούμε να έχουμε το ηχητικό. Είναι, ναι, εύκολο. Αλλά όσο το ετοιμάζει ο Βασίλης το ηχητικό για το θέμα Λιγνάδη, αυτό που έχει γίνει και μπορεί κάποιος κόσμος να έχει χαθεί σε όλο αυτό το πηγενέλα και το σχολιάζαμε, ήταν ένα παιχνίδι. ίσως κακή έκφραση για κάτι τέτοιο. Ήταν ένα πολύ τύπου, okay, θα με το καλό ή με το άσχημο θα τον παρετήσετε. Έχει συμβεί αυτό, το ξέρει και από ό,τι φαίνεται η αξιωματική αντιπολίτευση που το ανέφερε. Υπάρχουν οι πληροφορίες, υπάρχουν τα δεδομένα, κάποια πράγματα φαίνεται να συνδέονται για κάποιους, για την αξιωματική αντιπολίτευση συνδέονται, για το Υπουργείο είναι φήμες και δεν υπάρχει ανώνυμη καταγγελία, και απαντάει η συνάδελφος, η Νάταλη Χατζαντωνίου, που λέει, παιδιά, ανώνυμα βγήκε, επώνυμη είναι η καταγγελία, υπάρχουν τα στοιχεία, δεν δημοσιοποιούνται, στον εισαγγελέα θα δημοσιοποιηθούν. Και παπαγαλίζει, αλλά δεν υπάρχουν. Μέχρι τη στιγμή που σας μιλάω, μέχρι τώρα εδώ στις 10 η ώρα, 10 και 39, δεν υπάρχει επώνυμη καταγγελία. Δεν υπάρχει. Εντάξει. Και τα είδαμε αυτά με τις ανακοινώσεις. Υπάρχει το έκαστος εφοετάχθη σε τέτοιες περιπτώσεις και προφανώς κρίνονται όλα. Και υπάρχει προφανώς. Εγώ είδα πολύ κόσμο να πανηγυρίζει πάντως. Ήταν μια θετική είδηση στον χώρο του θεάτρου. Και περνάμε στον Παύλο Χαϊκάλη. Έλα, Παύλο. Από εκεί πέρα το ήξερε το ενδιαφέρον μου. Δεν το αποδέχτηκε. Σωστά. Όταν λες το ήξερε, της ότι είχες μιλήσει για αυτό, ναι, ότι είμαι ερωτευμένος μαζί σου. Με τον τρόπο μου, ναι. Εκείνη πώς ανταποκρίθηκε σε αυτό. Κυρία. Δηλαδή. Κυρία, δεν ήταν με πολύ εύχημο τρόπο κτλ. Σου εξήγησε ότι δεν ενδιαφέρεται ή δεν θα ήθελε. Το απέφευγε με θες τρόπο ή όχι, δεν το βλέπω σωστό. Δεν ήταν. Υπήρχε μια. Κυρία, το λέω και το λέω ευθύνως, δεν έχω να την κατηγορήσω αυτό το θέμα. Επειδή εγώ είμαι λοιπόν και αρσενικό παλιά κοπή και επειδή πιστεύω ότι ξέρω να φέρομαι σε μια γυναίκα, από τη μία και από την άλλη, όταν μου λέει μια γυναίκα το όχι, όταν θέλω και με ενδιαφέρει, δεν τα παρατάω εύκολα. Και κάποια στιγμή αυτό φτάνουμε στο περιβόητο τηλεφώνημα που συζητάμε. Και κάποια στιγμή προς το τέλος, όταν αισθανόμουν ότι δεν την ξαναδώ και τα λοιπά, είχε φύγει το καλοκαίρι, της εξέφρασα με έναν έντονο τρόπο, η οποία, εδώ το συζητήσουμε, η οποία λέει, ας πούμε, ότι έφτασα σε αυτό το σημείο της πράξης και από την άλλη, εγώ λέω κάτι άλλο. Έχεις το δικαίωμα να ακούς κάτι και σε προσφέρει να κλείσεις το τηλέφωνο. Έτσι. Από πού να το πιάσει και πού να τελειώσει κανείς, και το έχεις το δικαίωμα να κλείσεις το τηλέφωνο, και το δεν έχω παράπονο, κυρία ήτανε, δεν έχει παράπονο ο άλλος. Παρενοχλούσε, δεν έχει παράπονο. Και το, αυτό που έγινε βεβαίως το σλόγγαν της υπόθεσης, το αρσενικό παλιά σκοπής. Ένα θάνο. Ναι, και υπάρχει και το θέμα ότι, στα πλαίσια, μέσα σε όλο αυτό, ζήτησε και δημόσια συγγνώμη από την ηθοποιό. Μισό, ένα λεπτό, για να μην κάνω κάτι λάθος με το όνομα της καταγγελίας. Και επειδή είναι και δύο οι καταγγελίες, υπάρχει και αυτή με τα μηνύματα. Υπήρξε αυτό, έπαιξε το αρσενικό παλαιά σκοπής, έπαιξε δυστυχώς και σαν τίτλος και το ζήτησε συγγνώμη, το οποίο είναι προβληματικό αυτό. Εμένα δεν μου ακούγεται ως κάποιο είδους συγγνώμη κανονική. Και όντως από πού να το πιάσεις και πού να τα αφήσεις. Μιλάμε τώρα για ένα τηλεφώνημα όπου, όπου καταγγέλθηκε ότι αγωνιζόταν, ξέρω εγώ, στο τηλέφωνο και λοιπά, ενώ ήταν καθηγητής και ήταν η κοπέλα, μισό, η Λιάννα Ραβή, ήταν πρωτοετής στην δραματική σχολή, είχε καθηγητή τον Χαϊκάλη και έγινε όλο αυτό που έγινε. Ένα πράγμα το οποίο θεωρώ ότι δεν έχει αναφερθεί είναι ότι η κυρία Ραβή αναφέρει ότι μετά από 2 χρόνια έμαθα ότι το έκανε ακόμα. Επομένως δεν ξέρω πόσο συχνά ερωτεύεται έτσι όπως ερωτεύεται ο Χαϊκάλης, όπως το υποστηρίζει, αλλά υπάρχει στην καταγγελία ότι δεν έγινε μία φορά. Εγώ θα έλεγα, και τι να πω τώρα, μας γράφει Pink Monkey, δεν μπορώ να τον ακούω, είναι τραυματικό, δεν θα έπρεπε να δίνεται βήμα σε τέτοια καθήκια όσο και αν εκθέτουν παραπάνω τον εαυτό τους. Είναι η συζήτηση που κάναμε και με την Ειρήνη Γεωργή. Το καταλαβαίνω αυτό. Ο λόγος για τον οποίο το συζητάμε είναι διότι εγώ νομίζω ότι σε αυτό που λέγεται εδώ πέρα υπάρχουν 3 πράγματα που έχει νόημα να σχολιαστούν. Δηλαδή, λέει, δεν έχω παράπονο, ήταν κυρία, που θα πει ότι το ζητούμενο εδώ πέρα είναι αν η άλλη ανταποκρίθηκε με επαρκή αξιοπρέπεια σε αυτό. Και λέει μετά ότι είμαι αρσενικό παλαιάσκοπης, το οποίο γενικά δεν θεωρείται καλό. Δηλαδή είναι μια κουβέντα που θα έλεγε κανείς παλαιάσκοπης, πόσο παλαιάσκοπης, πριν το φεμινισμό ας πούμε. Πριν την εποχή που καταλάβαινε κανείς ότι πρέπει να σταματάει στο όχι. Και υπάρχει και το άλλο. Λέει, εγώ δεν σταματάω όταν μου λένε όχι. Και καταλαβαίνω ότι σε αυτό θα υπήρχε και μια αγαθή ερμηνεία που θα έλεγε ότι μπορεί να υπάρχει ένα φλερτ κάπως ενιγματικό, αλλά είμαστε πέρα από αυτό. Είμαστε πολύ πέρα από αυτό. Καταρχάς, στο όχι πρέπει να σταματάει κανείς. Ας ξεκινήσουμε από αυτή την πολύ απλή αρχή. Εγώ και από χαρακτήρα κιόλας δεν επιμένω ποτέ και καθόλου. Δεν επιμένω γενικά δηλαδή, πόσο μάλλον σε αυτό. Δεν πιέζω ποτέ τους ανθρώπους, δεν παρακαλάω ποτέ, δεν είναι το στυλ μου. Μου φαίνεται πάρα πολύ άσχημο και δεν μου αρέσει να μου το κάνουν κιόλας. Δηλαδή, συνήθως, ακόμη και σε δουλειές και τέτοια πράγματα. Δηλαδή, αν είναι κάτι στο οποίο έχω πει όχι, δεν υπάρχει περίπτωση να υποχωρήσω επειδή ο άλλος λέει έλα μωρέ. Και έτσι είναι και η μοναδική παιδαγωγική αρχή που έχω απέναντι στα παιδιά μου, ότι δεν λειτουργεί κανείς με αυτόν τον τρόπο που λέει ότι τα πάντα είναι διαπραγματεύσιμα ανάλογα με το πόσο θα πιέσεις. Αυτό που γίνεται εδώ πέρα όμως είναι ότι έχουμε από τη μια μεριά αυτή την εντελώς ανόητη και παραπλανητική κουβέντα για το φλερτ. Παιδιά, γίνεται μια συζήτηση για το τι θα κάνουμε το φλερτ. Εγώ διαγράφω όπως διέγραφα τον καιρό των Μακεδονομάχων. Διαγράφω από το Facebook αυτόν τον καιρό κόσμο πάρα πολύ, με πολύ μεγάλη ευκολία, όποτε συναντώ τέτοια επιχειρήματα. Και επειδή δεν μου αρέσουν οι διαφωνίες κιόλας, εντάξει, δεν είναι ότι θα πληγωθεί και κανένας επειδή δεν θα είμαστε φίλοι στο Facebook, αλλά όπου τα συναντώ φεύγουν με ταχύτητα Μακεδονομάχου. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, παιδιά, για το ποια είναι τα όρια του φλερτ. Το κατούριμα στον νηπτήρα, ο αυνανισμός μέσω τηλεφώνου μια γυναίκα που δεν συμμετέχει σε αυτό, δεν το ζήτησε, δεν το επιθυμεί. Όλα αυτά μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι είναι πέρα από τα όρια του φλερτ και μπορούμε νομίζω πολύ εύκολα να το συμφωνήσουμε αυτό. Και αν κάτι μαθαίνουμε αυτές τις μέρες, πραγματικά είναι ότι έχοντας μια θέση εξουσίας και ξέροντας ότι υπάρχουν κοπέλες οι οποίες βρίσκονται σε μια θέση αδυναμίας απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο, δεν πρέπει να εκμεταλλεύεται κανείς αυτή την θέση με αυτόν τον υπονοούμενο εκβιασμό. Νομίζω ότι αυτό θα έπρεπε να είναι κάπως σαν μια αφετηρία της συζήτησης. Ναι, και ακόμα ένα παράδειγμα αυτό για την ποινικοποίηση του φλερτ, γιατί το εκφράζει και ο Χαϊκάλης που λέει «εξέφρασα κάπως έντονα και το συναισθηματικά, ξέρω εγώ». Καταγγέλλεται ότι για αυτό το τηλεφώνημα τέλος πάντων και για την προηγούμενη συμπεριφορά, αλλά με αποκορύφωμα αυτό το τηλεφώνημα, αυτό είναι. Δηλαδή, τώρα, να μιλάμε γενικά και αόριστα για μια ποινικοποίηση του φλερτ που ξαφνικά θα είμαστε έτσι ρομπότ και όπου πάμε και πολιτική ορθότητα και τυραννία και λοιπά. Και μετά να βλέπεις τέτοιες περιπτώσεις και να λες okay, μάλλον τα όρια είναι ξεκάθαρα. Αυτό όχι. Τελεία. Το θέμα της θέσης είναι και εδώ πολύ τέτοιο. Δεν έκλεισε το τηλέφωνο. Είσαι αυτός που είσαι, είναι το τέτοιο και είναι σε έναν πανικό και τραυματίζεται εκείνη την ώρα. Και ζητάς τα αρέστα, λέμε. Προφανώς. Ζητάς τα αρέστα, το χρησιμοποιείς ως επιχείρημα. Δεν ξέρω αν ζήτησε τα αρέστα, αλλά είναι και το θέμα της θέσης πάρα πολύ. Ρεθανό, άμα λες ότι έπρεπε να κλείσεις το τηλέφωνο, δεν ζητάς τα αρέστα. Λες εντάξει, ας το κλείνεις κι εσύ. Τώρα ναι. Λέω για όταν γίνεται αυτό. Έτσι, ναι, όπως το λέει πολύ ωραίο ο Μπερσέκερ, σε λίγο δεν θα μπορούμε να μπούμε σε ένα ξένο καμαρίνι και να κατουρίσουμε μέσα στον νηπτήρα του άλλου. Ναι, σε λίγο θα μπορούμε να πάρουμε η μία που έχει εκφράσει το όχι της και να κάνουμε αυτό που καταγγέλλεται ότι έκανε. Απίστευτα πράγματα. Ναι. Πού οδηγείται η ανθρωπότητα. Ναι. Α, η Ματίλντα μας γράφει. Ναι, είναι πολύ ωραία αυτή η εκπομπή από το BBC. Όποιος δεν είναι στο chat, how not to sexually harass someone. Λοιπόν, εγώ θα έλεγα ότι σε αυτά κάπως είναι λιγότερο πολύπλοκα τα πράγματα. Είναι λιγότερο πολύπλοκα τα πράγματα από όσο παρουσιάζονται. Και θα πρόσθετα ότι με τις κατηγορίες απέναντι σε αυτούς που δεν μίλησαν, κάπου χρειάζεται να κάνουμε λίγο κράτη. Δηλαδή, όπως το λέγαμε από την αρχή, δεν μας το χρωστάει κανένας. Παιδιά, θάρρος επιδεικνύει κανείς με τη δική του ζωή, με δικό του κόστος, με δικό του ρίσκο, με ξένη διακινδύνευση, με ξένα κόλυβα. Δεν κάνουμε μαθήματα στους άλλους για το πώς θα έπρεπε να επιδεικνύουν περισσότερο θάρρος. Γράφονται τώρα διάφορα και γιατί φωτογραφίζονταν μαζί του και γιατί δουλεύανε μαζί του. Πώς το λέει, πάντοτε την αλήθεια ομιλούντας πλην χωρίς μίσος δια τους ψευδομένους. Λοιπόν, ο καθένας ας κάνει τον λογαριασμό του, αλλά αυτή είναι μια στιγμή που νομίζω ότι προέχει να σταθούμε στο πλευρό των ανθρώπων που μιλάνε. Δεν μου φαίνεται πολύ καλή θέση αυτή τη στιγμή να ζητάει κανείς τα ρέστα από αυτούς που δεν μίλησαν όπως θα σου άρεσε εσένα, όπως, όποτε. Δεν νομίζω ότι είναι σωστό. Ναι. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι πρώτο να ακούμε, όπως λέγαμε και με την έλεγε και η Ειρήνη Γεωργή, νομίζω το είχαμε αναφέρει και εμείς, και να ζητάμε δικαιοσύνη για τις υποθέσεις που έχουν βγει και δομικές αλλαγές όταν περάσει όλο αυτό, όπως γίνονται κάποιες κινήσεις, ακόμα και αυτό το πανηγύρισαν και αρκετοί στο χώρο του θεάτρου με την παρέτηση Λιγνάδη, είναι ένα στοιχείο δικαιοσύνης από ό,τι φαίνεται και από ό,τι έχει βγει. Προσπαθούμε να το λέμε μετρημένα, τέλος πάντων, λόγω του τέτοιου. Γίνονται καλές κινήσεις και η κίνηση με τον κόπηκε από την ΕΡΤ ο Φιλιππίδης μετά από αυτά, το που σειρά χαιρέτα μου τον Πλάτανο. Είναι κάποια βήματα. Το που θα φτάσει αυτό, νομίζω η πιο... θα κρυθεί στην πορεία, ρε παιδί μου. Λοιπόν, είναι 6 ακριβώς η ώρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Και λυπάμαι αν ήταν ενοχλητική ή αν ήταν εσφαλμένη η επιλογή να παίξουμε το ηχητικό. Ελπίζω ότι δεν ήταν υπερβολικά κακό. Γεια σας. Γεια σας.